का हो तुहार है डिजाइन देख के मन करता कि चापा कल में कूद के जान दे दी। कमरिया कोले लापा दो कमरिया करे लापा कुछ भी बोलते हो है ना।